i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jak Państwo słyszą, puls stabilny. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy godzinę ósmą, czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Premier mówi: sprawdzam w sprawie tarczy wschód. W Europarlamencie PiS i Konfederacja były przeciwko. Sanepid szuka osób, które miały kontakt z chłopcem zakażonym błonicą. To kilkaset osób w całej Europie. Obrońca małej Emi chce się odwołać od wyroku w sprawie afery hejterskiej. Przed wylotem na unijny szczyt do Brukseli premier Donald Tusk zapowiedział, że dziś w Sejmie będzie głosowana uchwała dotycząca tarczy wschód. Szef rządu dodał, że będzie to sprawdzian po tym, jak PiS i Konfederacja głosowały przeciwko tarczy wschód w Parlamencie Europejskim. Ta sprawa była zbyt ewidentna, żeby machnąć ręką i powiedzieć: a, z głupoty. Nie ukrywam, że prosiłem o to, żeby przygotować na dzisiaj w związku z tym uchwałę, która by pokazała, że okej, to był jakiś wypadek przy pracy i że wszystkie siły w Polsce, te kluczowe polityczne siły w Polsce, mają jednak jedno zdanie w kwestii tarczy wschód. Tarcza wschód ma być systemem obrony zainstalowanym na granicy z Białorusią i Rosją. Polska starała się, by projekt stał się elementem systemu obronności Unii Europejskiej. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiczne i szuka osób, które miały kontakt z zakażonym błonicą 6-latkiem z Wrocławia. Dziecko nie było szczepione, choć to szczepienie obowiązkowe, i pojechało na wakacje do Afryki. Ministra zdrowia uważa, że kary za nieszczepienie dzieci powinny być bardziej dotkliwe. Joanna Stankiewicz. W Europie przypadki ciężkiej choroby zakaźnej, jaką jest błonica, zdarzają się bardzo rzadko. Chorują dzieci, które nie były zaszczepione. Tak jak 6-letni chłopiec, który wrócił zakażony z Zanzibaru w Afryce i jest leczony we Wrocławiu. Mówi minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ten incydent, który wynika niestety z braku odpowiedzialności rodziców, spowodował, że właściwie na baczność stoi cała Europa. GIS współpracuje z międzynarodowymi służbami i prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Poszukiwane są osoby, które miały kontakt z chorym dzieckiem, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Tutaj były 3 loty i to były loty długodystansowe, samoloty pełne pasażerów, więc to jest kilkaset osób. We Wrocławiu potwierdzono też drugi przypadek podejrzenia błonicy u mężczyzny, który miał kontakt z chorym chłopcem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Z dużym prawdopodobieństwem odwołamy się do sądu wyższej instancji. Tak wyrok w sprawie małej Emi komentuje i obrońca Paweł Matyja. Sąd w Boknie orzekł karę grzywny dla kobiety w wysokości 6 000 zł. Została uznana za winną zniesławienia krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. Kobieta miała umieszczać na platformie X obraźliwe wpisy i wyzwiska w jego kierunku. Między innymi nazwała go biedakiem roku, pijakiem i żałosnym frustratem. To pierwszy wyrok w sprawie afery hejterskiej. Paweł Matyja uważa, że zabrakło dowodów na winę jego klientki. Samo domniemanie oparte na dość prostym rozumowaniu, jak nie pani Emilia, to kto, to za mało, żeby kogokolwiek w procesie karnym skazać. Chcielibyśmy, żeby wskazano konkretne dowody palcem i powiedziano, co z nich wynika. Chciałbym, aby na ławie oskarżonych stanęli mocodawcy małej Emi, mówił po wyjściu z sali rozpraw sędzia Żurek. Wiemy, że była wykonawcą pewnej brudnej roboty, natomiast mocodawcy dzisiaj nadal pozostają bezkarni. Pełnomocnik pokrzywdzonego i prokuratora kilkakrotnie powtarzali, że ogłoszony wyrok jest symbolem, że na hejt nie ma miejsca. Dzieci polskich medalistów olimpijskich będą mogły otrzymać tak zwaną emeryturę olimpijską po przedwcześnie zmarłych rodzicach. Zakłada to projekt ustawy wpisany do wykazu prac rządu. Projekt zmian w ustawie o sporcie to pokłosie historii polskiego szermierza, mówi wiceminister sportu Piotr Borys. To jest przykład ostatni tragicznie zmarłego Michała Dąbrowskiego, paralimpijczyka, który mimo tego, że chorował na raka, zdobył 2 medale dla Polski. Ten rak nagle powrócił po zakończeniu igrzysk, nie mógł się nacieszyć tymi medalami i nagle rodzina została, dzieci zostały właściwie tylko z rentą 2000 zł. Rząd ma przyjąć projekt ustawy w tej sprawie najpóźniej do końca czerwca. Powstała infolinia dla osób poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w trakcie trwania programu Czyste Powietrze. Infolinię uruchomiła Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Jej prezes Paweł Lachman mówi, że celem organizacji jest pomoc poszkodowanym i zbieranie informacji o nieuczciwych firmach. Chcemy zbierać informacje od osób, które doświadczyły tych nieuczciwych praktyk. Chcemy też pomóc prawnie. Startuje infolinia po mniej więcej miesiącu. Chcielibyśmy opublikować tak zwaną czarną księgę z przybliżeniem tych wszystkich praktyk, pokazaniem skali problemu, a po następnych kilku tygodniach przygotować białą księgę z konkretnymi rozwiązaniami. Czyste powietrze to pierwszy program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Program jest aktualnie zawieszony. Jego nowa wersja ma się pojawić w kwietniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z dużym prawdopodobieństwem sport zaczniemy od siatkówki. Dariusz Urbanowicz. Bogdanka Luklubin wygrywa turniej o Puchar Challenge. W dwóch meczu Wilfredo Leon i spółka odprawili z kwitkiem utytułowanych Włochów z Lube czy Witanowa. U siebie 3-1 i wczoraj we Włoszech 3-2. Ja bardzo zadowolony, naprawdę. Bardzo zmęczony, ale naprawdę to smakuje się jak wybiło Ligę Mistrzów. Bo walczyliśmy od początku do końca. Mieliśmy swoje kłopotami w trakcie ten turniej, ale no, jesteśmy tutaj, mamy w końcu medal, który brakował do mnie, brakował do klubu i do również zawodników też. No i co wam mogę powiedzieć? No, powoli otwieraliśmy historię. Cały Wilfredo Leon niepowtarzalny, jak go nie uwielbiać. Jastrzębski Węgiel wygrał w ćwierćfinałowym rewanżu Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus 3-0 i w półfinale Final Four w Łodzi zagra z Wartą Zawiercie. Z Ligą Mistrzów na etapie ćwierćfinału pożegnał się PGE Projekt Warszawa. Podopieczni trenera Piotra Grabana odrobili straty po porażce z Ankary. Wczoraj w hali Torwar wygrali 3-0, ale przegrali złoty set 12-15, mówi trener Graban. To wszystko, co mieliśmy, to po prostu daliśmy dzisiaj serducho, emocje, całe zaangażowanie, taktyczne przygotowanie, to jak przeanalizowaliśmy przeciwnika, jak poprawiliśmy błędy, to tak naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny z tych chłopaków, co dzisiaj zrobili. Kawał wielkiej roboty, grając tak naprawdę co 3 dni, bo wróciliśmy z tej Ankary, zagraliśmy mecz ze Skrą bardzo zacięty i wróciliśmy tu bez dnia przerwy. Informacji w finale Pucharu CEF, czyli Europejskiej Federacji Siatkarskiej, zagra Asse Koresowia po zwycięskim dwumeczu z Volley Tour. Jeszcze porcja wieści kolarskich. Marta Lach po finiszu z grupy wygrała 132-kilometrowy klasyk Nokere Körse. Michał Kwiatkowski odwołał start w pierwszym monumencie sezonu Mediolan Sanremo. Powodem kontuzja kolana. A Tour de France, zarówno ten męski, jak i żeński, rozpocznie się w Edynburgu. Ale to dopiero w 2027 roku, a sport w Trójce trochę wcześniej, bo już za godzinę. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Międzynarodowy Dzień Szczęścia będzie szczęśliwy dla lubiących słoneczną pogodę i wiosenne odczucia. Bezchmurne niebo szykuje nam się w zasadzie w całym kraju. Tylko wieczorem, od późnego popołudnia, z Nadbałtyku, nad Pomorze będą napływać jakieś chmury, ale to tyle. Poza tym słońce wszędzie i temperatury prawie wszędzie dwucyfrowe, na ogół od 10 do 15 stopni po południu. Sponsorem programu był Continental. Producent opon letnich i całorocznych. Na zegarach 8 minut po godzinie 8, tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Dziś o pupilach zjadających prace domowe, ale też o imionach dla drzew rozmawiamy. Dostaliśmy list. Pan redaktor wspominał, że Europejskie Drzewo Roku nazywa się Serce Gór Dalkowskich z trzech powodów. Mam mocną propozycję i trzy poważne powody. Bóg Michał, to jest ta propozycja. Strzelisty niczym Michał Nogaś, z czerwoną czupryną niczym Michał Wiśniewski i majestatyczny niczym Michał Wołodyjowski. Pozdrawiam. Michał oczywiście napisał tego maila. Ja dorzucę czwarty powód, choć z tym majestatycznym Wołodyjowskim nie do końca się zgadzam, ale ten czwarty powód to taki. Ten Bóg stoi niewzruszony niczym samochód Michała Kowarskiego. Dziś nad ranem, z żółtym wichajstrem na lewym kole. Michał dojechał, chociaż mówi, że łatwo nie było, a ten konkretnie wątek łączy nam się jeszcze z apetytem czworonogów. To nasz mój piesek zrobił, kiedy dostałem upomnienie o zapłaceniu mandatu. Tako po prostu ten papier, na którym był mandat, po prostu pogryzł. Tym sposobem moja żona po prostu nie odczytała, co przyszło. I tym sposobem został też zachowany spokój i harmonia domowa, bo na pewno by żona była zła i po prostu dostałbym okrzan, dlaczego znowu przyszedł mandat. Mam nadzieję, że teraz żona usłyszała i proszę tam robić awanturę. Everybody wants to rule the world. No tu się z panami Tears for Fears nie zgodzę. Są tacy, którzy w politykę się nie bawią. To pewnie kwestia zdrowego kręgosłupa. Ale teraz o tych, którzy w polityce są i walczą o głosy w wyborach prezydenckich. Na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie ustawy w sprawie polexitu. Wychodzimy z Unii Europejskiej? No właśnie nie. Jako Polska 2050 chcemy zabezpieczyć obywateli przed tym, żeby nie było łatwe wyjście z Unii Europejskiej, żeby żadnemu szaleńcowi nie przyszło do głowy to, że możemy Unię wyprowadzić. To będzie takie sprawdzam tak naprawdę dla polityków, czy są za tym, żeby zamontować jakiś wentyl bezpieczeństwa. Żeby nie wyjść z Unii Europejskiej. Dzisiaj tak naprawdę z Unii Europejskiej możemy wyjść po decyzji 100 kilkunastu posłów, bo to jest zwykła większość, nawet przy połowie obecności sali, czyli 230 podzielić na pół i taka większość wystarczy, żeby Polskę po prostu skutecznie wyprowadzić z Unii Europejskiej. A jak wy chcecie zabezpieczyć Polskę? Referendami. To znaczy proszę zwrócić uwagę, skoro referendum było akcesyjne, żeby wejść, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej, no to uważamy, że również i tak referendum powinno być przy wyjściu, to znaczy mają być dwa referenda. Pierwsze takie notyfikacyjne, informujące Unię Europejską, tak Polska wychodzi z Unii Europejskiej, potem rząd miałby przygotowywać tą umowę exitową i potem jeszcze Polacy musieliby zatwierdzić tą umowę exitową w referendum. Czy pan sądzi, że to pomoże Szymonowi Hołowni w kampanii prezydenckiej, bo na razie ma w ostatnim sondażu opinii 24 dla RMF-u 6,5%? No czy nie? Ja chcę zwrócić uwagę na jedno. Widzimy, jak wyglądało w wymiarze sprawiedliwości, brak zamontowanych wentylów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o KRS, o Trybunał Konstytucyjny, następnie o sam wymiar sprawiedliwości, o sądy, prokuratury i niezamontowanie tego wentylu bezpieczeństwa przy Unii Europejskiej, to jest niebezpieczeństwo dla polskiej racji stanu, dla polskiego wyjścia z Unii Europejskiej, więc uważam, że to jest bardzo dobra ustawa. Ale czy dzisiaj Polacy żyją polexitem? To nie o to chodzi. Dzisiaj nie żyją. Oczywiście, że tak, ale to jest ten wentyl bezpieczeństwa, o którym mówię. Nie zostały one zamontowane, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i ten wymiar sprawiedliwości został zdewastowany, zniszczony. Co ja dobrze wiem, bo w tym wymiarze sprawiedliwości do niedawna jeszcze funkcjonowałem jako czynny tryb tego wymiaru sprawiedliwości. I uważam, że my naszą racją stanu, naszą odpowiedzialnością jest zamontowanie właśnie tego wentyla bezpieczeństwa. Albo raczej zastawienie pułapki na PiS i Konfederację. Nie, to nie. Ta ustawa powstała znacznie dawno temu. Zwróćmy uwagę, że ta ustawa przeszła konsultacje społeczne, bo to jest też super sposób. Te wszystkie ustawy, które są ustawami poselskimi, przechodzą zgodnie z nowym regulaminem prowadzonym przez marszałka Hołownię, konsultacje społeczne. Każdy obywatel, wykorzystując swój profil zaufany, może ustawę skomentować. Panie pośle, ale badania, które przeprowadził Ipsos razem z magazynem Liberté, pokazują, że na pierwszym miejscu wśród tematów kampanii prezydenckiej są koszty życia. 2. System opieki zdrowotnej, 3. kontrola migracji, 4. bezpieczeństwo i system obronności. I nie ma tam polexitu. Polacy dzisiaj tym nie żyją, więc może dlatego Hołownia tak dołuje w sondażach, że kompletnie się rozjeżdża z nastrojami społecznymi. Panie redaktor, ale ja wiem, bo my żyjemy też tym, co się teraz dzieje i te sprawy także są w kręgu zainteresowania i my nad nimi pracujemy. Natomiast to też jest rzecz, której nie możemy zaniedbać, bo skoro mamy władzę, mamy możliwość uchwalenia takiej ustawy, mamy możliwość zabezpieczenia Polaków w bytności Unii Europejskiej, zróbmy to. Jeszcze raz podkreślam. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, gdzie tych wentyli bezpieczeństwa nie ma. Ale Donald Tusk zapowiedział, że Sejm zajmie się dzisiaj też uchwałą w sprawie Tarczy Wschód. To taka konsekwencja głosowania przeciwko Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, przeciwko rezolucji, która miała wzmocnić obronność Unii Europejskiej. Jej elementem była Tarcza Wschód. I co? To jest kolejna pułapka zastawiona na PiS? To nie jest pułapka zastawiona na PiS. To jest tylko jasne pokazanie, a nie po której stronie my stoimy. Tarcza Wschód i zabezpieczenie Polski militarne jest bardzo ważne. W Tarczy Wschód i w tej rezolucji parlamentu chodziło o to, żeby również sprawić, żeby Unia Europejska również finansowała Tarczę Wschód. To jest naprawdę zabezpieczenie Polski. Silna Unia Europejska z silnymi sojusznikami, silna wewnętrznie. To jest strach dla Władimira Putina. My musimy pokazać, że jesteśmy silni. I także nie wyobrażam sobie dzisiaj, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwko tej uchwale. A dlaczego PiS zagłosował w Parlamencie Europejskim przeciwko wzmocnieniu obronności Unii? Oni są za tym, żeby Unia była słaba? Panie redaktor, nie jestem w stanie racjonalnie tego wytłumaczyć. Naprawdę nie wiem, bo zwróćmy uwagę, to jest rezolucja, to jest kierunek tylko działania Unii Europejskiej. To nie są jeszcze akty wykonawcze, to nie jest jeszcze faktyczne działanie, a niestety, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, dla politycznej chucpy, dla swoich sondaży, dla swoich punktów procentowych są w stanie naginać rzeczywistość. Zresztą na każdym kroku to widzimy. Ile Szymon Hołownia zebrał podpisów? Dzisiaj ma złożyć podpisy? Ma przyjechać rowerem do Państwowej Komisji Wyborczej? No, pani redaktor więcej wie niż ja. Nie wiedziałem o tym, że Szymon zamierza przyjechać rowerem. Wiem, ale to pozwolę zostawić sobie mojemu liderowi, że on poinformuje o tym fakcie. Zebrał więcej podpisów niż Karol Nawrocki i niż Rafał Trzaskowski? Nie zebrał więcej podpisów niż Karol Nawrocki. Natomiast to wczoraj liczyliśmy, ja wczoraj jeszcze wkładałem je osobiście do pudełek, więc dzisiaj przed komisją. Więcej niż Trzaskowski? Też nie więcej niż Trzaskowski, ale na pewno nie jest to liczba, której się obawiali. Wszyscy pytali mnie, że to pewnie Szymon nie ma nawet 100 tysięcy. Spokojnie ma i to jest dużą nadwyżką. Z sondażu przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą wynika, że prezydent powinien być uczciwy, odpowiedzialny, mądry i patriota. Na którym miejscu w tym sondażu jest Szymon Hołownia? Tak, widziałem ten sondaż na drugim. Na drugim. Na pierwszym Trzaskowski. Ale nie zaskakuje pana to, że Karola Nawrockiego przeskoczył Sławomir Mentzen? Sławomir Mentzen jest na trzecim miejscu. Wyborcy uważają, że 30% wyborców uważa, że jest patriotą, a tylko 26% uważa, że patriotą jest Karol Nawrocki. Znaczy, w ogóle fenomen Sławomira Mentzena bardzo mnie dziwi. Ale to jest jakiś fenomen? To jest fenomen, ponieważ jest to bardzo niebezpieczny człowiek, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli my chcemy wybierać prezydenta, który nie potrafi stanąć na konferencji prasowej i rozmawiać z dziennikarzem, tylko potrafi go w nieelegancki sposób obrażać, bo nie potrafi odpowiedzieć na pytanie merytorycznie, no to jak my mamy czuć się bezpieczni, jeżeli on siądzie w negocjacjach z jakimkolwiek prezydentem, z jakimkolwiek głową państwa? To naprawdę jest niepoważne. Jeżeli my chcemy głosować na kandydata, który organizuje sobie happeningi, że wybiega z jednego spotkania, biegnie na drugie, mamy prezydenta, który na hulajnodze ucieka z jednego miejsca na drugie, no to strach się bać, co może się stać, jak zostanie prezydentem. A dlaczego tak rośnie w sondażach? Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo łatwą i wygodną pozycję. Może krytykować jedną i drugą stronę. Może mówić i obiecywać bardzo wiele, nie ponosząc żadnej konsekwencji odpowiedzialności za swoje słowa. Powiedzenie tanie czy niskie podatki, silna armia, no to się nie spina. Ja ostatnio niestety wylądowałem w szpitalu z jednym z członków mojej rodziny, karetka go wzięła. Spędził tam ponad tydzień w tym szpitalu. I moje pytanie jest zawsze do kogoś, kto wybiera Mentzena. Kto zapłaci za pobyt mojego dziecka w szpitalu, w sytuacji, gdy ja z moją żoną postanowimy nie płacić dobrowolnego ZUS-u, tak jak planuje to zrobić Sławomir Mentzen. Kto zapłaci za policję, kto zapłaci za drogi, kto zapłaci za bezpieczeństwo, za wojsko nasze, kto i za co kupi tak naprawdę uzbrojenie dla naszego wojska. Ale dlaczego Mentzen ma dzisiaj prawie 20% w sondażach, dogania albo nawet przegania w kilku badaniach Karola Nawrockiego, a wasz kandydat Szymon Hołownia ma między 6 a 8% w sondażach? Szymon Hołownia niestety miał bardzo dużo pracy w Sejmie i tak naprawdę ta kampania dopiero zaczęła się teraz, w momencie, gdy wszyscy kandydaci, Sławomir Mentzen od dawna jeździł po Polsce i opowiadał o swoich mrzonkach tak naprawdę. Szymon Hołownia ciężko pracował w Sejmie i przygotowywał każdy Sejm. To naprawdę była bardzo, bardzo ciężka robota i bardzo pochłaniająca robota. Dopiero teraz udał się na urlop i ruszył w kampanijny szlak. Ja z nim byłem w Zielonej Górze i w Szprotawie. Pełne sale. Więc myślę, że uda nam się spokojnie odbić. Ale Szymon Hołownia wierzy, że wygra te wybory? Ale panie doktor, Czy nie kandyduje po to, żeby wygrać? Nie. Był taki kawał, że wszyscy biegną i żona pyta, a dlaczego oni biegną? Bo ten, kto biegnie pierwszy, to wygra. No to po co reszta biegnie? Szymon biegnie po to, żeby wygrać. Po to się biegnie w wyścigu. I Szymon Hołownia biegnie po to, żeby te wybory wygrać. Wiem, że może niektórzy patrzą na to sceptycznie, ale ja wierzę w to, że Szymon przekona do siebie obywateli, bo naprawdę jest kandydatem, który jest bardzo odpowiedzialny, który... To pan jest człowiekiem wielkiej wiary. Jestem, ja widziałem też to. Jestem wielkiej wiary, dlatego, bo ja Szymona bardzo dobrze znam. Ja z Szymonem jestem od 5 lat, ja poznałem tego człowieka, jego ideały, jego wartości, jego cele. I te cele, o których mówią, naprawdę mnie wierzy, więc ja też wierzę w te cele, dlatego, bo szedłem do polityki, ja miałem świetną pracę, ja się świetnie odnajdywałem w tej robocie. Pan jest adwokatem. Tak, jestem adwokatem, ja kocham ten zawód, ja kocham salę sądową, ja kocham sąd, ja uwielbiam tam chodzić i dla tych idei, które miał Szymon Hołownia i też trochę dla swoich idei, które chciałem wprowadzić do parlamentu, poszedłem do polityki. Ale co się stało, że tak zjechaliście w sondażach? Zawsze gorzej się wychodzi z pozycji rządzącej i jesteśmy z jednej strony przyklejani, a bo wy i tak to samo robicie, to Donald Tusk, bo my jesteśmy lojalnym koalicjantem w tym rządzie, a z drugiej strony no, próbujemy też pokazać tą naszą pracę, którą wykonujemy. No ale słabo chyba, skoro wasz kandydat ma 6%. No, tak jak mówię, kampania się naprawdę rozkręca dopiero teraz. I 2 miesiące do wyborów zostało. Hołownia był bardzo długo wyłączony z tej pracy kampanijnej i to też jest powód, dla którego trzeba poparcie. Panie pośle, chcę pana zapytać o doniesienie do prokuratury, które skierowała Najwyższa Izba Kontroli w sprawie oprogramowania Hermes, które kupiła prokuratura krajowa za czasów PiSu, za czasów Bogdana Święczkowskiego za ponad 15 milionów. Cytuję, wyłączono w sposób nieuprawniony zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, choć na rynku były tańsze oprogramowanie o takich samych możliwościach. Według NIK-u było to działanie nielegalne i rażąco niegospodarne. System stosowano do wyszukiwania informacji o znanych politykach, samorządowcach, prokuratorach, osobach ze świata biznesu. Marian Banaś mówi, używano go w sposób niedopuszczalny dla demokratycznego państwa prawa i zupełnie sprzeczny z podstawowym zadaniem prokuratury, którym jest stanie na straży praworządności. Skierowane doniesienie do prokuratury, no, chodzi o Bogdana Święczkowskiego, dzisiejszego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, wcale mnie to nie dziwi. Ja byłem w komisji Pegasusa, ja widziałem, jak wyglądał zakup oprogramowania Pegasus. Też wątki Hermesa pojawiały się w tym postępowaniu. Ale po co im był ten Hermes? Ale bardzo prosto przesiewać informacje, bo ten program do tego służył. Przesiewanie informacji w internecie o politykach, ich media społecznościowe, wpisy. No, to do tego służył. Natomiast wiem, że on został zakupiony o 6,5 miliona drożej niż miał zostać zakupiony, niż taki program jest na rynku, bez jakichkolwiek przetargów. Wiem, że tam decyzje, przynajmniej z tych informacji, które płyną z NIK-u, wykorzystywany był na po prostu polecenie także i ministra Zbigniewa Ziobry, żeby dokonywać przeczesania informacji co do polityków startujących w tych wyborach w 2023 roku. Szukali na was haków? Ale oczywiście, że tak, szukali na haków. Nie tylko za pośrednictwem programu Hermes, ale także za pośrednictwem przecież Pegasusa. Cała ta retoryka, że przecież ten oprogramowanie jest do ścigania przestępców, tak oczywiście jest. I państwo polskie musi mieć takie narzędzia, żeby móc inwigilować przestępców i bandytów. I przestępców i bandytów należy wykryć, złapać, osądzić, jak trzeba to wsadzić do więzienia. Natomiast nie może być tak, że z pozycji siły ja wykorzystuję moje możliwości, które mam i wykorzystuję je w celu podsłuchiwania obywatela. A tak miało to miejsce w wypadku Pegasus. A jeżeli chodzi o Hermes, to dla mnie najbardziej oburzające jest to, że te osoby, które go wykorzystywały, które tak naprawdę wykorzystały swoją polityczną pozycję, w taki sposób korzystały z tego programu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Ślis. Przechodzimy do internetu i będziemy rozmawiać o tym, czy Putin ogrywa Trumpa. Zapraszamy do reklamy. Przed państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Nowe Fordy, Puma i Kuga w mega wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Aniu, boli mnie gardło.

Ludzie, nikt w to nie uwierzy, nawet jeśli to prawda. Ale teraz sama prawda, za kilka minut mniejsza gra. Ktoś z dwojga uczestników, ten kto będzie trafniej i lepiej odpowiadał na nasze pytanie, wybierze piosenkę na koniec audycji. Napisy końcowe dziś z Państwa podkładem po raz ostatni w tym tygodniu. Mniejsza gra już za chwilę, więc proszę się zgłaszać. Jeśli ktoś natomiast mógłby opisać siebie słowem safanduła, to obawiam się, że nie zdąży. Ale warto próbować. Dwie dwójki i siedem trójek, a na razie gramy. Foster the People w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiem, że w teraz. 8:40. Mniejsza gra. A w mniejszej grze pan Grzegorz z Czarnej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Czy ja dobrze pamiętam, że to województwo świętokrzyskie? Tak, tak. To jest wioska Kostnobrkowa. Świętokrzyskie. Witamy i pozdrawiamy serdecznie, a pan, pana przeciwnikiem będzie pan Janek z Poniatowej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To Zawisło, tak. Ale to też te okolice, prawda? To znaczy tak, Czarna jest Zawisłą z mojej strony, a pana, mojego kolegi, będzie z tej strony Zawisły. A, czyli z tej, ale z tamtej. Wszystko rozumiem. Nie proszę, nie proszę. Wszystko rozumiem. Widzę to oczami wyobraźni, panie Janku. Pan Janek to jest uczestnik mniejszej gry z jesieni, bo tak pan Janek przypomina. Pan Janek jeździ na motocyklu. Teraz rozpoczyna się sezon. Panie Janku, zanim zaczniemy grę, proszę, jednym zdaniem. Przestrzegamy, prawda? Oczywiście, oczywiście. Jechać szacunkiem do tych ciężkich maszyn. I będzie dobrze. Szacunek. Słowo klucz w takim razie jest, zapamiętamy po tej mniejszej grze. Prosimy o zapamiętanie zwłaszcza motocyklistów, ale teraz już przechodzimy do pytań. Pan Janek, tak wynikło z losowania, będzie rozpoczynał. Pierwsze pytanie, panie Janku. Dziś jest astronomiczny początek wiosny, dokładnie o 10:01. Słońce przejdzie przez tak zwany punkt barana. A kiedy zaczyna się wiosna kalendarzowa? 21. Tak, 21 marca. Jutro. Jutro będzie początek wiosny kalendarzowej dokładnie i pewnie będziemy też jutro tę wiosnę świętować w porannej audycji, ale na razie z punktem dla pana Janka przechodzimy do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, jest pan z nami? Tak, słucham. Jest pan cały czas, dobrze. Panie Grzegorzu, jak potocznie nazywamy kukłę, którą tak ochoczo topimy pierwszego dnia wiosny, by pognać zimę w diabły? No to jest marzanna. Tak jest, to marzanna i to oznacza punkt dla pana Grzegorza i 1-1 i wracamy do pana Janka. Panie Janku, dziś mówiliśmy sporo o europejskim drzewie roku. Mamy powód do dumy, bo ten zaszczyt, ten tytuł przypadł drzewu z Polski, konkretnie bukowi Serce Wzgórz Dalkowskich. A jak nazywa się miejscowość, w której zakorzeniony jest ów buk? Było w Trójce. No nie wiem, nie pamiętam. Tak, nie uda się. A nawet padło w pytaniu, skoro Wzgórza Dalkowskie, to Dalków, panie Janku. Dalków. To jest miejscowość, w której ten buk się znajduje i pewnie szykują się tam teraz wycieczki, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużo głosów w głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku ten buk zebrał. To teraz szansa przed panem Grzegorzem, by zwyciężyć w mniejszej grze. Gra pan Grzegorz po raz drugi, wygrać może po raz pierwszy. Troszkę zbudowałem presji, panie Grzegorzu? Tak, tak. Udało się. Dobrze, ale pytanie jest następujące. Jak miał na imię pierwszy pies astronauta, który wyleciał w przestrzeń kosmiczną? No to Łajka. Tak jest, to była Łajka. I Łajka dziś daje zwycięstwo panu Grzegorzowi. Odpowiadanie jako drugi, bo też tym drzewem bym nie odpowiedział. A, czyli strategia z odpowiadaniem jako drugi się sprawdziła. Tak, tak, udało się. No, też nie wiedziałem o tej miejscowości. To było trzeba sprytem się wykazać przy tym pytaniu o Dalków. Słyszałem, ale miejscowości nie zapamiętałem. No dobrze, panie Grzegorzu, no udało się w każdym razie 2 punkty zdobyć i wygrać. Panu Jankowi dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie i życzymy oczywiście szerokości i ostrożności, a pan Grzegorz wybiera piosenkę na koniec audycji. Tak, tak, to mój ulubiony zespół Lady Punk z płyty LP3 Babylon Disco Night. O, nie znałem tego, chociaż też słuchałem w młodości dużo Lady Punk. A to właśnie moja ulubiona. A były tam, na liście Trójki była na przykład, osobno była tam Okluczynia chyba też. No to wspominamy dzisiaj, albo poznamy po raz pierwszy słysząc ten utwór w Trójce. Na pewno, to zapomniany utwór, mój ulubiony z tej płyty. Mam nadzieję, że Michał go znajdzie, panie Grzegorzu, i bardzo panu dziękuję i gratuluję zwycięstwa. No, z góry dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Czambołamba, Top Thumping w Trójce i państwo w Trójce. Halo, halo, dzień dobry. W obronie psów. Nie podoba mi się wieszanie psów na psach. Jeżeli pies coś pogryzł, to znaczy, że to nie powinno leżeć tam, gdzie leżało, gdzie bądź, ale powinno być schowane. Wniosek, ludzie to bałaganiarze. Albo celowo zostawili to w takim miejscu, bo jednak pies zjadł mi zeszyt, traktujemy chyba ostatecznie jako wymówkę. Jungle w Trójce. And my Tesla might get arrested. She's sitting on my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she let me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, it's energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good for a while. Only care if you want me. Niby kończymy powoli nasze poranne spotkanie, ale jeszcze jeden głos się pojawił. Nie zaproponowano dzisiaj słowa na jutro. Czy ja mogę to zrobić? Wichajster. Widzę, że nie odpuszczą mi państwo tego słowa na następny dzień. Dobrze, wrócimy do tego w mniejszej grze na stałe od początku przyszłego tygodnia, a na jutro niech będzie ten wichajster, a na dziś jeszcze Lady Punk od pana Grzegorza. Zatrudniąc idą w bok, wystarczyło na jednej duszy skok. Schodzisz niżej, ciągle w dół, myśląc jak tu się kiedyś tamte czuł. Kiedy słyszał głos od bram, całkiem tu nie będzie bardzo źle. Faluje parkiet, skrzy się bar. Z głośników daje głos najnowszy superstar. Słyszysz jak obok ciebie